Anugerah terindah telah terima, tetes air mata berakhirlah sudah. Dengan ketulusan ingin ku ungkapkan rasa terima kasihku atas semua cinta. Kau jangan